بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من دخلوا درسونا بسلسلة كي دي يسو مسائلنا بحث كلو چي وبا كي دي شرك الطعام سلوا بلم دا قانون سازان دا لجنين بحث كلو او بلم دا وزيق وينه باركي او دا وزيق وينه نافذون كو باركي بحث كلو. نو وست دغه موضوعګانو متعلق بله مسله بیانوو چې هغه موقفونه من الدستور موضوع ده، یعنی زموږ به د دغه وضعي قوانینو په باره کې څه دریځي او موږ نه د دغه قوانینو په باره کې څه مطلوب دي. بیا به دې موضوع نه وروسته په دوه نورو موضوعګانو باندې هم بحث کوو چې یوه موضوع د دې آیات د تفسیر په اړه ده چې الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، او بله موضوع د یهودو او نصاراونو د کومک اخیستلو په اړه ده چې هلته به مونږ د دې آیت وضاحت کوو چې فرمای لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، چې په دې سره به زموږ د درسونو سلسله سرته ورسیږي انشاءالله. نو اوسنی موضوع زموږ دا ده چې ای مسلمانه، د تانه د دغه وضعي قوانینو او د دغه طاغوتي محکمو په باره کې څه مطلوب دي چې باید څه وکړي. نو دې باره کې اوله خبره چې په مسلمان فرض ده، برابره خبره ده که په دارالاسلام کې او که په دارالکفر کې، دا ده چې ان تکفر بهذه المحاكم الطاغوتيه، په دغه طاغوتي محکمو باندې کفر کول. دلیل په د الله د کتاب نه ده چې فرمای يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، دوی غواړي چې طاغوت ته پیسلی ویسي او دوی ته امر شوی ده چې کفر پی وکړي. نو د الله امر تا ته دا د ای مسلمانه چې په دغه طاغوتي محکمو کفر وکړي، کمی چې په وضعي قوانینو پیسلی کوي. د دې امر او د دې حکم سبب څه دی؟ یعنی ولې په یو مسلمان لازم دی چې په طاغوتي محکمو کفر وکړي؟ نو په دغه طاغوتي محکمو باندې د کفر کولو یو څو اسباب دي. اول سبب دا دی چې دا د الله امر دی، او مؤمن انسان ته د الله د امر په وړاندې هیڅ اختیار نشته، بلکې د الله په امر به عمل کوي. ځکه چې الله فرمای وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، او ندی مناسب د مؤمن سړی او مؤمن زنانه د فاره چې کله الله او د هغه رسول فیصله وکړي دی او کار چې وی دی دوی د فاره اختیار د کار د دوی نه. نو الله عز وجل امر کړی دی، فرمایلی دی وقد امروا ان يكفروا به، چې په طاغوتي محکمو دی کفر وشي. نو د دغه امر بدیل نشته او نه په دغه امر کې تغییر یا تخفیف راځي. هم دا یو امر دی چې په تا لازم دی چې په طاغوتي محکمو کفر وکړي، نور اختیارات پکې نشته، بلکې هم دا یو اختیار دی چې تا ته امر شوی دی چې په دې قوانینو او د ساتیرو او په دې طاغوتي محکمو چې په وضعي قوانینو فیصلی کوي کفر وکړي. نو دا د دغه حکم اول سبب شه. دویم سبب دا دی چې دغه قوانین چې دوی په فیصلی کوي دا مستقل دین دی، چې دا خبره مخکې په دلایلو ثابت شوې ده. دلیل په دا آیات دی چې الله فرمایي ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. دا آیات تفصیلات مخکې ذکر شوی وو. نو څوک چې دغه طاغوتي محکمو ته فیصله ویسي او بیا د دوی په فیصله راضي شي، نو ده د خپل ځان لپاره د دین اسلام نه سوا بل دین غوره کړه، چې د دې آیات حکم ورته شامل شي چې الله فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، چا چې دین اسلام نه سوا بل دین طلب کړه نو هیڅکله به ترینه قبول نشي. نو حاصل دا شه چې په طاغوتي محکمو باندې فیصلې کول او پرې راضي کېدل د دین اسلام نه سوا په بل دین راضي کېدل دي، چې هیڅکله به ترې دغه دین قبول نشي. نو دا په طاغوتي محکمو باندې د کفر کولو دویم سبب شه. دریم سبب دا دی چې په دغه وضعي قوانین چې دوی په فیصلې کوي دا هم یو شریعت دی. دې وجه نه خو دوی قانون سازانو ته مشرعین وي، لکه وی مشرع العراقي او مشرع السوداني مشرع المصري، او دغه شان د پارلمان مجلس ته مجلس التشريعي وي، او همدارنګه کله چې دوی د هغه قدرتونو نه بحث کوي چې طاغوتي حکومت ته جوړ شوی دی، نو په هغې کې هم دوی یو قدرت ته د سلطه التشريعيه نوم ورکړی دی. نو د دوی خپله هم دا اقرار شو چې په دوی کې کم خلق په قانون سازی مقرری نو دوی ورته جهات تشریعیه او مشرعین وي. نو دغه مشرعین چې کله یو قانون جوړ کړي نو دغه قانون سازی ته د تشریع لفظ استعمالیږي. او الله عز وجل خپل پیغمبر ته فرمایلی دي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فرماي بيمن وقرز ولي تبخ كارا لار باندي الدين نو داغي تابداري كوا أو تابداري مكوا دو خايشات داغ كسانو جي نبويجي. نو من سريو تربت دا الله رالي قل شوي قانون ده أو بل تربت دا قانون سازانو جور شوي قانون ده. نو پا دي بارا كي وسط دا من نسم اطلوب دي جي دا چا قانون پسي لارش. نو داغ حكم الله تعالى من تا پا ذكر شوي آيات كي واضح کرده ده چې د الله قانون پسې لاړ شي او د غیر الله قانون پسې مزه یي چې د خواهشاتو په اساس جوړ شوی دی. نو د دغه اسبابو د وجې نه په کار ده چې په وضعي قوانینو او د ساتیرو کفر وشي او په دغه طاغوتي محکمو باندې چې په وضعي قوانینو فیصلې کوي کفر وشي. نو دا خو د موضوع متعلق اوله مسله شوه. دویمه مسله دا ده چا چې د الله د امر نه تجاوز وکړو او دغه طاغوتي محکمو ته خپله فیصله ویوړله نو د دغه خلکو به څه حال وي. دا دوی دا حال فباركي الله عز وجل فرماي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فرماي آياتنا قوري هغا كسانو تا چه داوكي چه دوی إيمان لا ولده پا هغا كتاب چه تاتا نازل کلشوه ده او پا هغا كتابونو چه نازل کلشوه ده مخكستانا غواړي چې فیصله ویسي تاغوت ته او یقینا دوی ته امر شوی دی چې انکار دی وکړي د فیصلې د هغه نه او غواړي شیطان چې ګمراه کړي دوی لره په ګمراهۍ لرې سره. دا آیات چې مخکې هم څو واري ذکر شوی دی په ذکر شوې مسله کې دلیل دی. د دې آیات شان نزول هم مخکې ذکر شوی دی چې د یو یهودي او د منافق ترمنځ اختلاف پیدا شوی و. نو منافق غوښتل چې فیصله کعب بن اشرف یا ابو بردا الاسلمي ته ویسي. نو دا آیات د دغه منافق په باره کې نازل شو چې داوه د ایمان لرله او بیا یې کعب بن اشرف ته د فیصلې وړلو اراده کړې وه. نو د دغه ارادې له وجې الله وفرمایل چې د کم ایمان داوه چې ته لرې دا هسې دروغجن ګمان دی ځکه چې زعم دروغو ته وي او هغه څه ته چې انسان یې د ملکیت داوه لري خو مالک یې نه زعم وي. نو دغه شخص چې د ایمان داوه لرله او بیا یې تاغوت ته د فیصلې وړلو اراده هم کړې وه نو الله ورته وفرمایل چې ته په خپله داوه کې دروغجن یې ځکه که چیرې په تا کې رښتینی ایمان وي نو ته به تاغوت ته د فیصلې وړلو ارادې نه منع کړی وې. نو هر کله چې د هغه چا ایمان ته زعم یعنی دروغ وویل شو چې صرف تاغوت ته د فیصلې وړلو اراده لري اگر که وړي هم نه وي نو د هغه چا به څه حال وي چې عملا تاغوتي محکمو ته فیصلې وړي او په دې کار کې واقع شوی. ځکه الله عز وجل صرف په دغه اراده نه دی راضي شوی چې د یو مسلمان په زړه کې تاغوت ته د فیصلې وړلو ارادې سره ایمان هم جمع شي. که چیرته ایمان جمع شي د دغه ارادې سره نو دا به حقیقي ایمان نه وي بلکې هسې د دروغو دعوه به وي. نو کله چې ایمان د دغه ارادې سره نه جمع کیږي نو د دغه عمل سره خو هیڅکله نه جمع کیږي چې څوک عملا تاغوت ته فیصلې ویسي. اوس دلته د آیات متعلق بعضي تفصیلاتو ته اشاره کوو. اوله خبره دا ده چې کله یو څوک په دارالاسلام کې اوسیږي چې د شرعي محکمو نه سوا نورې محکمې پکې نه وي او بیا یو کس په دارالاسلام کې شرعي محکمو ته خپله فیصله وینسي یو بل فیصله کوونکي ته ویسي یا یې د یو قوم رئیس او مشر ته ویسي او یا یې داسې خلکو ته ویسي چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو دغه شخص د دې آیات په صورتونو کې داخل دی. دویمه خبره دا ده چې مخکې په بعضې ملکونو کې دا طریقه وه خو اوس یې راته معلومات نشته چې دغه طریقه به په کوم ملک کې او کنه. خو مخکې داسې و چې په بعضي ملکونو کې به د دغه طاغوتي حکومتونو د طاغوتي محکمو تر څنګ شرعي محکمې هم لرلې لکه په مصر کې چې شرعي محکمه وه چې شیخ احمد شاکر پکې قاضي و او همدارنګه په موریتانیا کې هم د طاغوتي محکمو تر څنګ شرعي محکمه وه چې شیخ شنقیطي به په دغه محکمه کې د مسلمانانو په قضیو کې نظر کو. نو کله چې د طاغوتي محکمو تر څنګ شرعي محکمې هم موجود شي نو بیا چې څوک شرعي محکمه پرېږدي او طاغوتي محکمې ته خپله فیصله وړي نو هغه هم د دې آیت په صورتونو کې داخل دی چې فرمای یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دا خو دویم حالت شه. دریم حالت دا دی چې په یو ساحه کې هیڅ شرعي محکمه نه وي بلکې صرف طاغوتي محکمې. نو آیا مسلمانان ته جایز دي چې تاغوتی محکمو ته په دې باندې فیصله ویسي چې په دغه ملک یا په دغه علاقه کې شرعي محکمه نشته او که جایز نه دي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې مسلمان ته جایز نه دي چې په تاغوتی ملکونو کې د شرعي محکمو د نشتون له وجې تاغوتي محکمو ته فیصلې ویسي. دا کار ورته هیڅکله جایز نه دی. دا خبره زموږ د ټولو تاغوتي ملکونو په باره کې ده، که اردن دی، که ترکیه ده، که مصر دی، که افغانستان دی، که پاکستان دی، یا نور د مسلمانانو ملکونه دي. نو هیڅ یو مسلمان ته دا جایز نه دی چې په دغه ملکونو کې د شرعي محکمو د نشتون له وجې یا د اضطرار په بانه تاغوتي محکمو ته فیصلې ویسي. دلیل پیدا دی، الله عز وجل چې کله د هغه چا په ایمان د زعم او د دروغو حکم وکړو چې تاغوت ته فیصلې وړي، نو د دې دپاره درې سببونه ذکر کړل چې تاغوت ته د فیصلې وړلو نه انسان منع کوي. اول سبب هغه دا دی چې په تاغوت کفر کول، یعنی مسلمان به د تاغوت په باره کې د کفر عقیده لري. نو په تاغوت کفر کول انسان د دې نه منع کوي چې تاغوتي محکمو ته فیصلې ویسي، ځکه چې په تاغوت کفر کول د شریعت د ټولو احکامو نه مخکې دي. دې وجې نه خو د ټولو پیغمبرانو د دعوت اساسي خبرې دوې، لکه الله عز وجل چې فرمایي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی د الله بندګۍ ته خلک رابلل او د تاغوت نه ځان بچ کول. نو په تاغوت کفر کول کوم شریعت پورې خاص نه دي، بلکې دا د ټولو پیغمبرانو د دعوت اساسي خبره ده. نو دا دلیل شه په دې خبره چې کله یو ملک شرعي محکمې نه وي، نو بیا به هم تاغوتي محکمو ته فیصله نه وړل کیږي، ځکه چې په تواغیتو کفر کول او د هغوی نه اجتناب او پرهیز کول زموږ دین او زموږ عقیده ده، د محکمو سره کوم تعلق نه لري. نو که محکمې وي او که نه وي، په تاغوت به کفر کیږي او اجتناب به ترې کیږي. بل دلیل په دغه خبره دا دی چې څوک په اسلام کې داخلیږي، نو په تاغوت باندې کفر کول د هغې د اسلام لپاره شرط دی. الله فرمایي: فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فرمایي چا چې په تاغوت کفر وکړو او په الله ایمان راوړو، نو یقینا منګولې ولګولې فرسۍ مضبوطې چې نشته کټ کېدل هغې لره. نو د اسلام د قبلولو دپاره اول شرط په ټولو تواغیتو کفر کول دي. بیا د هغې نه وروسته د الله په الوهیت اقرار کول چې یوازې الله د عبادت مستحق دی. نو کله چې یو انسان په دغه دوه رکنونو عمل وکړي، نو د اسلام رسۍ راټینګه کړه. خو څوک چې د الله الوهیت مني خو په تاغوت کفر نه کوي، نو دا د کلمې په ویلو سره اسلام کې نشي داخلېدی، ځکه چې د کلمې مهم رکن یې بې عمله پرېښوده چې په تاغوت کفر کول دي. نو دې نه هم معلومه شوه چې په تاغوت کفر کول د ایمان مهم رکن دی چې د محکمو سره تعلق نه لري، که محکمې وي او که نه وي، خو په تاغوت به کفر کیږي. دا په دین کې یوه جدا او مستقله خبره ده. نو دا دویم دلیل شه په دې خبره چې تاغوتي محکمو ته به د شرعي محکمو د نشتون له وجې فیصلې نه وړل کیږي. دریم دلیل دا دی چې انسان کله اسلام قبول کړي، نو د اسلام قبلول نه وروسته ورته بل اختیار نه پاتې کیږي، مګر همدا یو اختیار ورته وي چې په تاغوت کفر وکړي. نو ځکه خو الله فرمایي: وقد امروا ان یکفروا به. دوی ته امر شوی دی چې په تاغوت کفر وکړي. نو دا امر چاته شوی دی؟ دا امر هغه چاته شوی دی چې مسلمانی. نو کله چې یو مسلمان د الله د دې امر خلاف وکړي او تاغوت ته فیصله ویسي، نو الله د هغې ایمان ته زعم ویلی دی چې ته هسې د دروغو دعوه لرې، ته رښتینی مؤمن نه یې. نو دا درې دلایل شو په دې خبره چې په تاغوت باندې کفر کول د محکمې سره تعلق نه لري، بلکې په تاغوت باندې د کفر عقیده لرل په مسلمان لازم دي. او دغه درې دلایل چې په تاغوت باندې کفر کول لازمي، د دې سبب دي چې مسلمان به هیڅکله تاغوتي محکمې ته خپله فیصله نه وړي، ځکه چې تاغوت ته فیصله وړل د دغه عقیدې سره ټکر لري. اوس د علماو اقوال د هغه چا په باره کې رانخلو چې تاغوتي محکمو ته فیصلې وړي او بیا هم ځان ته مؤمن وایي. شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله په خپله رساله تحکیم القوانین کې وایي: فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا بل أحدهما ينافي الآخر. وإذا لا دا قول شي يزعمون ده دوي ده إيمان دا ودرو جني زكت النبي عليه السلام دا راولي قانون نبا غير بل قانون تبع سلاورل د ایمان سره په یو زړه کې هیڅ کله نه جمع کیږي، بلکې یو بل لره نفي کوي. امام شنقیطي رحمه الله په ازواء البیان کې وی په دې باره کې: ډیر ښکاره دلیل دا دی چې الله عز وجل په سورة نساء کې دا خبره بیان کړې ده چې څوک اراده لري چې د الله د قانون نه غیر بل قانون ته فیصله ویسي، نو الله د دوی د ایمان د دعوې نه تعجب کوي. او د دې بله وجه نه ده، مګر همدا وجه ده چې طاغوت ته د فیصلې وړلو اراده کول د دوی د ایمان د دعوې سره په دروغو کې مبالغه کول دي او تجاوز کول دي، چې په وجه تعجب پکار دی. نو معلومه شوه چې په هیڅ وخت او په هیڅ ځای کې یو مسلمان ته جایز نه دي چې طاغوتي محکمې ته خپله فیصله ویسي. نه به ورته د استرار په بانه فیصله وړي او نه به ورته په دې بانه فیصله وړي چې شرعي محکمې نشته، نو څه وکړو او چېرته لاړ شو. دغه بانې او علتونه به ځان دپاره نه بیانوي. وروسته به انشاءالله د دې حل لارې هم ذکر کړو چې کله په یو ملک یا علاقه کې شرعي محکمې نه وي، نو څنګه به یو مسلمان کولی شي چې طاغوتي محکمو ته فیصله هم ونیسي او شرعي امر هم په ځای کړي، یعنی خپل مشکل د شریعت د لارې حل کړي. دا به وروسته د دې دلایلو ذکر کول نه بیان کړو. نو دا خو اول آیات و چې په دې خبره دلیل و چې طاغوتي محکمو ته هیڅ وخت فیصله وړل جایز نه دي. دویم آیات چې مؤمنان طاغوتي محکمې ته د فیصلې وړلو نه منع کړي دي، دا دی چې الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرمای فسداس نه ده، قسم ده پر رب ستا چې دوی نشي مؤمنان کېدلی تر هغه چې فیصله وکړي په تا باندې په هغه معامله کې چې د دوی په منځ کې پیدا شوي وي. بیا دوی نه مومي په خپلو زړونو کې خفګان د هغه فیصلې نه چې تا کړي او غاړه ږدي ستا فیصلې ته په غاړه ایښودلو سره. نو په دې آیات کې الله په خپل ذات قسم کړی دی او د ایمان د اثبات لپاره یو څو مرحلې شرط کړي دي چې کله په دغه مرحلو یو انسان عمل وکړي نو هغه به مؤمن وي، او که چیرې په دغه مرحلو عمل ونه کړو نو مؤمن به نه وي. اوله مرحله، چا چې د الله شریعت او قانون ته فیصله ویوړله نو د ایمان شرط پکې موجود شه، خو چا چې د الله د قانون نه غیر بل قانون ته فیصله ویوړله نو الله عز وجل د هغوی په باره کې فرمایلی دي فلا وربك لا يؤمنون، چې دوی هیڅکله مؤمنان نه دي. او مقصود په یحکموک فی ما شجر سره د الله کتاب او د نبی علیه السلام سنت مبارکه دي د هغې د وفات نه وروسته. دلیل په حدیث د بخاری دی چې په هغې کې راځي چې دوه سړو نبی علیه السلام ته فیصله راوړله، نو یو پکې وویل زه تا ته د الله په نوم قسم درکوم چې ما ته به د الله په کتاب سره فیصله کې. او د دې سړي جانب مقابل پویه سړی و، نو هغې وویل چې او زمونږ په منځ کې د الله په کتاب فیصله وکړه او ما ته اجازه راکړه. نو نبی علیه السلام وفرمایل والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی زه به خامخا ستاسو په منځ کې د الله په کتاب فیصله کوم. نو دې نه معلومه شوه چې د یحکموک نه مراد قرآن او حدیث دی. نو څوک چې د الله قانون ته فیصله وړي، قرآن او حدیث ته فیصله وړي، د ایمان اول شرط پکې موجود شه. خو څوک چې د الله قانون ته فیصله نه وړي او بل قانون ته فیصله وړي، نو الله د هغوی نه ایمان نفي کړی دی چې دوی مؤمنان نه دي. دویم شرط د ایمان د اثبات یا د نفي دپاره دا دی چې د الله د حکم او فیصلې قبلول نه به په زړه کې هیڅ خفګان نه وي. نو کله چې یو انسان د الله قانون ته فیصله ویسي او بیا د الله په فیصله خوشحاله شي او پرې راضي شي، نو دا مؤمن دی. خو چې د الله قانون ته فیصله وینسي نو هم مؤمن نه دی، او یا د الله قانون ته فیصله ویسي خو بیا د الله حکم او په فیصله خفه شي پرې راضي نه شي، نو هم مؤمن نه دی. ځکه چې په آیات کې د حرج معنی هغه دغه شان کړې ده علماو، لکه امام قرطبي رحمه الله ویلي دي چې حرج د زړه تنګوالي او شک ته ویل کیږي، او زحاق ویلي دي اثمن بعدم قبولهم حکمک، ستا د حکم د نه قبلولو په وجه ګنهګارېدل. او ابو حفص الدمشقي الحنبلي رحمه الله ویلي دي چې حرج په معنی د شک سره دی، او استدلال یې په دې قول الله سره کړی دی چې فرمای ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا یا شکا. نو د حرج یو معنی د زړه خفګان او تنګوالی شي، لکه په دې آیت کې چې الله فرمایلی دي وما جعل علیکم فی الدین من حرج، او نه ده مقرر کړی په تاسو باندې په دین کې ستنګسه. او بله معنی ګناه ده، لکه په دې آیت کې چې ذکر دی فرمای ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نشته په کمزورو او نه په مریضانو او نه په هغه کسانو چې نه مونده کوي هغه څه چې خرچ یې کړي څه ګناه. نو دا د حرج معناګانې شوې، یعنی حرج په معنا د شک حرج په معنا د ګناه او حرج په معنا د تنګسي. نو چا چې د الله شریعت ته فیصله ویوړله نو هغه ته جایز نه دي چې د الله تعالی په حکم او فیصله قبلولو باندې ناراضه شي، خفه شي. څوک چې د الله د حکم په قبلولو خفه شه نو الله د هغوی نه ایمان نبي کړی دی چې دغه انسان مؤمن نه دی. خو دلته دا یوه خبره یاد ساتل پکار دي چې الله په موږ دا مهرباني کړې ده چې د الله تعالی قانون ته د فیصلې وړلو او د حرج نفي کولو ترمنځ یې ثم حرف عطف راوړی دی. او دا خو معلومه خبره ده چې اسلامي احکام صرف په قوي ایمان والاو باندې نه دي نازل شوي، بلکې په ضعیفو مؤمنانو هم نازل شوي دي. نو دلته د ثم حرف عطف معنا همدغه ده چې الله په موږ مهرباني کړې ده او نرمي راسره کړې ده. مهرباني داسې کړې ده چې ثم حرف عطف راځي دپاره د تعقیب مع التراخي، یعنی یو شی وروسته بل شي پسې راتلل چې په منځ کې څه ناڅه موده وي. نو الله تعالی د خپلو بندګانو په حال پوهیو چې بعضې وپکې داسې خلک هم وي چې سمدست الله تعالی حکم ته غاړه نه ږدي، بلکې لږ وخت وروسته ورته غاړه ږدي. نو موږ سره الله تعالی نرمي وکړه، ځکه چې الله زموږ په حال پوهیو. نو ویې فرمایل ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. نو دا ثم لفظ یې راوړو چې تراخي فایده کوي او موږ ته د فکر او د سوچ موقع راکړه. نو دې وجې نه خو داسې نه شي ویل کېدی چې ازهرت الاشجار واثمرت ونې ګلونه او میوهدارې شوې. دغسې عبارت صحیح نه دی، بلکې داسې عبارت صحیح دی ازهرت الاشجار ثم اثمرت، ونې ګلونه شوې او بیا میوهداره شوې. ځکه د ګلونو او د میوې ترمنځ څه ناڅه موده وي چې عرب د دغه مودې نه تعبیر په ثم حرف عطف سره کوي. نو ځکه الله فرمایل ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. نو مقصد د دې خبرې دا شه چې یو مسلمان به د الله شریعت ته فیصله ویسي، نو دا یو ښه کار دی، خو لیکن د دغه فیصلې قبلولو نه به د زړه تنګیږي، خفه کیږي به، ځکه چې دغه فیصله به د خواهش خلاف وي. خو بیا به یوه ورځ یا دوه ورځې بعد خپل ځان ته متوجه شي او په خپل شیطان به زورور شي او ځان سره به ووي چې موږ ته نه دي پکار چې د الله د حکم له وجې زموږ زړه تنګ یا خفه شي، نو حرج به ترې ختم شي. یعنی د الله د فیصلې او حکم له وجې چې زړه ته کوم تنګوالی راغلی دی هغه به ترې ختم شي. نو په دغه ساعت به د ایمان دویم شرط هم پکې موجود شي. ابو حفص الدمشقي الحنبلي رحمه الله دا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت په تفسیر کې وی چې دیتا باطنی انقیاد ویل کیږي، یعنی د الله حکم د زړه څخه منل. نو کله چې ته د الله قانون ته فیصله ویسي او د الله د فیصلې قبلول نه دی په زړه کې هیڅ تنګوالی پاتې نشي، یا سمدست دغه تنګوالی ختم شي یا لږ وخت بعد ختم شي، نو د دې نه وروسته ستا مخې ته صرف د الله حکم ته تسلیمېدل پاتې کیږي. نو ځکه خو وروسته ورپسې واو حرف عطف راوړو چې د جمع معنا ورکوي. نو ویې فرمایل ویسلمو تسلیما، یعنی کله چې د الله حکم ته فیصله ویسي او د فیصلې نه وروسته په زړه کې تنګوالی پاتې نشي، نو په کار ده چې ظاهرا هم د الله حکم ته غاړه کیږي او تسلیم شي. چې دې باره کې ابو حفص الدمشقي رحم الله ویلي دي وهو الانقیاد الظاهري، چې دې ته ظاهري انقیاد ویلی کیږي. یعنی تا ته په کار دي چې خپل ظاهر او باطن د الله د حکم تابع کړي. نو په آیات کې درې مرحلې ذکر شوې. اوله مرحله څوک چې د الله شریعت ته فیصله نه وړي مؤمن نشي کېدلی، فلا وربک لا یؤمنون. دویم څوک چې د الله د فیصلې نه په زړه کې تنګوالی محسوس کړي او خپل زړه د الله فیصلې ته تسلیم نه کړي، نو دا هم مؤمن نه دی، فلا وربک لا یؤمنون. دریم څوک چې د الله شریعت ته فیصله ویسي او په زړه کې د الله د فیصلې نه تنګوالی محسوس نه کړي خو خپل ظاهر د الله د فیصلې تابع نه کړي، یعنی دغه فیصله ظاهرا ونه مني، نو د دې به څه حکم یي؟ دلته اوس لږ وضاحت پکار دی. نو دغه انسان ولې د الله حکم ته ظاهرا غاړه نه ږدي؟ نو که چېرته ووي چې زه پوهیږم چې دا د الله شریعت او حکم دی خو لیکن ستا حق تا ته نه درکوم، نو دا سړی خپل ځان قوي ګڼي او د حق په مقابل کې زور استعمالوي، نو دا ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې اخته دی. که چیرې دغه شخص خلکو ته خپل حق ورنه کړي، نو د قیامت په ورځ به د هغه خلکو په ډله کې راپاسیږي چې نبی علیه السلام د هغوی په باره کې فرمایلی دي اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نبي عليه السلام فرمائل چه تاسو مفلس بيجنه. صحابه ويل چه مفلس بمنكي هغا سوك ده چه پیسه او سامان نلري. نبي عليه السلام فرمائل زما په امت کې مفلس هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ به منځ روژه او زکات راوړي، او راضي به په داسې حال کې چې یو ته به کنځلي کړي او په بل به تهمت لګولی او د دې بل مال به خوړلی او د دې بل وینه به توی کړي او دا بل به وهلی، نو د یو ته به نیکانې ورکړی شي او د بل ته به هم نیکانې ورکړی شي. که چېرته نیکانې مخکې د دغه قرضونو ادا کول نه ختمې شي، نو د هغوی ګناهونه به راواخیستل شي او په ده به واچول شي او بیا به ورته وغورځول شي. نو دا به د قیامت په ورځ د هغه چا حال وي چې د مسلمانانو د حقونو په مقابل کې زور استعمال کړی. اگر چې د زړه نه دغه حق پیسنه مني خو ظاهرا زور استعمالوي او غاړه ورته نږدي. اوس چې څوک حق پیسنې ته د الله په حکم د اعتراض له وجې غاړه نږدي، یا د الله حکم ته د انکار او تکبر له وجې غاړه نږدي او د الله حکم ورته ظلم ښکاري، نو په دې سره دغه شخص د اسلام نه وځي. نو دا آیات په دې خبره دلیل شو چې صرف شریعت ته پیسلې وړل کیږي، خو هر چې طاغوتي محکمې دي نو الله عز وجل صرف په دې نه دی راضي شوی چې د الله د پیسلې نه د چا زړه تنګ شي او پرې ناراضه شي، بلکې د دغه رقم خلکو نه هم ایمان نفي کړی دی. نو د هغه چا به څه حال وي چې طاغوتي محکمو ته پیسلې وړي؟ خامخا به هغه د ایمان نه خلاصیږي. دا آیات نور وضاحت به انشاءالله په بل درس کې وشي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فتبالنفيس وبالدمي حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل